بناً الله جل جلاله می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سوره مبارکه فلق از جمله سوره های مکی است. بعض علما به مدینی بودن آن هم حکم کرده، دارای 5 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحفی 113 سوره است و در ترتیب نزول 20 سوره است بعد از سوره مبارکه فیل نازل گردیده. محتوای سوره تعلیمات است که خداوند لایزال به پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم خصوصا و به سایر مسلمانان عموما در زمینه پناه بردن به ذات پاک او از شر همه اشرار او را و سپردن خود به او ذات عظیم تعلیم می دهد. سوره مبارکه مجموعاً 23 کلمه و 74 حرف است. امام مسلم، احمد، ترمذی و نسائی از حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمود که آینه دی آیاتی که به ما امشب نازل شده لم یرم مثلهن قط، مانند از او را هیچگاه ندیده بودم. بعد تلاوت کرد قل اعوذ برب الفلق. امام بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اشتکا، هر به پیغمبر علیه السلام انگامی که شکوهی داشت، درد سرش میامد، مریض میشد، قرأ علی نفسی بالمعوذتین، بر خود سوره مبارکه معوذتین را تلاوت میکرد. قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بر خود میخوان و دم میکرد. بعد مبارک دستای خود را که وقت دیو دم میکرد سر جان خود 3 بار او را میمالید. و احادیثی در این باب وجود دارد که پیش از این پیغمبر و خدا علیه السلام یکان بار به ادعیه معصور خودش مرسیه ها را به او میخوان، مثلا میگفت اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همضات الشیاطین و ان یحضرون، بسم الله لا يضر ما اسمي شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولی وقتی که این دو سوره نازل شد از او پیغمبر خدا به این اکتفا میکرد و همیشه ای را بر خود هم میخوان و کسای دیگری هم ای را تلاوت کرده. پس سوره به ما شما ای را داد که ببینین که به الله تعوذ بگیرین. به چی تعوذ میگیرین؟ به چی خود را مسپاری؟ به این سوره، تلاوت این سوره مبارکه، به این تلاوت باید بکنیم و خود را به الله بسپاریم. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار سفید دم صبح، بگو پناه میبرم به پروردگار که شگافندی صبح هست. فلق از ماده فلقه در اصل به معنای شگافتن چیزی است و جدا کردن بعضی از بعضی دیگر. به معنای طلوع صبح هم آمده است. بعضی آن را به معنای تولد هر موجودی گرفته است، طوری که در آیه 90 سوره مبارکه انعام میخوانیم ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. در اینجا فلق به معنای چی؟ شگافنده دانه ها. بگو پناه میگیرم به پروردگاری که صبح را جدا کرد، صبح را از مابین تاریکی شب کشید. من شر ما خلق، از شر تمام آنچه که آفریده است، از شر تمام آنچه که آفریده است. من شر ما خلق او چی است؟ ابلیس و زوریش و هم جهنم و هر آنچه که مؤذی باشد. من شر ما خلق، از شیطان یا الله به تو پناه میگیرم. من شر ما خلق یا الله از جهنم به تو پناه میگیرم. من شر ما خلق هر آن چیزی که مرا از اهداف بلندم کنار بکشد، هر آن چیزی که مرا از تو دور بکند و به جان و مال و ناموس و به دینم ضرر برساند، یا الله به تو پناه میگیرم. و من شر غاسق اذا وقب، و از شر هر موجود مزاحمی که اذا وقب، هنگامی که بدبختی خود را بگستراند. اذا وقب هنگامی که گسترش یابد بدبختی از او و سیاهی از او. غاسق از غسقه به معنای طوری که راغب اصفهانی در مفردات او را معنا میکنه، میگه شدت ظلمت شب است. و من شر غاسق و هر و از هر موجود مزاحمی اذا وقب وقتی که تاریکیشان را فرا بگیرد و نفوذ خود را تثبیت بکند. بنابراین معنای قاصق در آیه مبارکه یک فرد مبهم است. بنابراین هر موجود شرور و تاریکی شب جزء از او می شود. اذا وقب، وقب به معنای حفره و گودال است و فعل آن همانا ورود در گودال است، یا ای که تعبیر اشاره به نفوذ کردن یا استفاده از تاریکی شب است. و هرچی نفاسات است و من شر نفاسات و اشر آنهایی که در گره ها می دمند. فی العقد در گره ها. نفاسات از نفس در اصل به معنی ریختن کم آب دهان است، در آنجا که به کار می رود به معنی دمیدن هم است. بسیار از مفسران کرامی که نفاسات به معنای زنان ساحر است و من شر نفاسات و شر زنانی که در گریه ها می دمند سحر را، یا الله از اون به تو پناه می گیرم. زیرا نفاسات جمع مؤنث است که مفرد آن نفاسه است، ولی اهل ادب اتفاق به این دارند که صیغه های مبالغه یعنی اسم فاعل هایی که به وزن صیغه های فعال، فعیل و فعول باشد، مؤنث و مذکر در آنها یکسان است. بنان به خاطر مبالغه بیشتر در آخرش تا را اضافه می کند. در این حالت و من شر نفاسات و از شر آنهایی که در گره ها می دمند، چی مرد باشد چی زن باشد، و من شر حاسد اذا حسد و شر هر حسودی هنگامی که حسد می‌ورزد. بعد پس به توضیح بیشتر بریم. گفتیم در سوره مبارکه فاتحه ما گفته بودیم که الحمدلله، یا الله همه ستایش ها از آن تو است. رب العالمین که پروردگار عالمیان است. الرحمن الرحیم که تو مهربان استی با تمام مخلوقات، انس و جن، کافر و مسلمان. مالک یوم الدین، تو متصرف روز و جزا هستی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بنان وقتی که تو را شناختیم یا الله، خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو مدد میگیریم. یا الله، به اساس این شناختی که پیدا کردیم، این معرفتی که از تو پیدا کردیم، با لطف کرمت اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه مستقیم هدایت بکن. صراط الذین انعمت علیهم، رای آنانی که تو بر اونها احسان کردی، از پیغمبران، از نبیین، از صدیقین، از شهدا و صالحین. یا الله رای او مردم را به ما نشان بده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه رای آنانی که غضب تو بر اونها صورت گرفته و نه راه گمراهان را. الله لطف کرد قرآن را به ما داد. الله لطف کرد پیغمبر را به ما داد و معرفت معبود را برای ما شما نشان داد. چگونه الله را عبادت میکنی؟ آله به اساس بدبختی نشو خدا نخواسته خدا نخواسته که به طرف بیدینی برید. این سوره را وقت شما میگیرین که جامعه انسانی را یک بار مطالعه بکنید. اسلام را وقت مشناسین که جاهلیت را مطالعه بکنید. جاهلیت عجیبی که جامعه انسانی در بین دو امپراتورها، در بین دو زدمگرا و ظالما قرار داشت. به نوامیشان تجاوز صورت میگرفت. مال برشان داده نمیشد. در باب عبادت به اندازه بدبخت شده بودند که حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید که ما خندیم میاد خسته های خرما را بیرون می کردیم، بعد از او خرما را پشق پشق یک جا می کردیم، از او با سر و دست و پا جور می کردیم، بعد از او را من حیث معبود خود، من حیث کسی که ما را از شر نجات می تد، در ما بین بار خود در سرش او را قائم می کردیم و می گفتیم که این ما را نجات می دهد. انگامی که گرسنه می شدیم با دست خدا را می خوردیم، با پای خدا را می خوردیم، با سر خدا را می خوردیم، کل خدا را یک خورده بودیم و بعد از پشت سنگ می دویدیم که در کجا یک سنگ باشد که او را من حیث معبود خود قبول بکنیم. ما با این اندازم بدبخت شده بودیم. لچ از کعبه طواف می کردن، بیرقهای فاحشه و رذائل در هر خانه می رپید و مردم در اوج عبادت غیر الله را می کردن. در مابین مرکز توحید شرک را ایجاد کرده بودند. فحشا و زناکاری و قتل و کشتار و بیرحمی به اوجش رسیده بود. فقر به اوجش رسیده بود که مردم فقط یک دونه غالبا یک لنگ داشتن، دیگه چادری هم بر بالایش نداشتن و این حالت بودن. شیر و خرما را فقط میخوردن، چیز دیگری را یاد نداشتن و نبود که میخوردن. الله جل جلاله توسط اسلام اونها را عزت داد، اونها را رهبرای مردم قرار داد، اونها را بزرگا کرد. انگامی که بزرگی کش میکند، آلی برش میگه خوب دقیق شو، دین خودی دی که چقدر عزت برات داد، دین خودی دی که بعد مادر و خواهر و مادر فلانه و این آن را بعد معرفی کرد، دین خودی دی که ارزش های مادی و معنوی را برات داد. تو معبودت را هم شناختی، خود هم شناختی و رابطه خود را هم با مخلوق تثبیت کردی. پس اسلام چی شد؟ اسلام مجموعه از قوانین الهی که رابطه یک انسان را با خالقش، رابطه یک انسان را با خودش و رابطه یک انسان را با مخلوق تنظیم می کند. اما تو یک قوانین را برات داد، نشد که از این قانون کامل شامل ابدی و الهی بعد بروی به طرف دموکراسی، بعد بروی به قانون خودساخته بشری، بعد بروی عزتت را در پیش دروازه های کافر و بیدین جستجو بکنی. این کار نکنی. از این خاطر این سوره در آخر جای داد که او قانون تثبیت بکو، خدا نخواسته منحرف نشوی. بنان بگو قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگاری که سپید دم صبح، فلق صبح، روشنایی دهنده صبح، با او پناه میگیرم. زیرا اسلام روشنایی است، به پروردگار اسلام پناه میبرم. من شر ما خلق، از شر تمام آنچه که آفریده. از جمله چی آفریده؟ یکی هم کفر آفریده، شرک آفریده. یا الله به تو پناه میبرم که بعد از شناخت توحید باز مشرک شوم. یا الله بعد از اینکه شناختم که دین اصالت مرا نگاه میکند، عزت مرا نگاه میکند، تو را به من شناخت، یا الله پناه میبرم که بعد از او به عبادت غیر الله شروع بکنم، بعد به دروازه های دیگر سجده بکنم، بعد عزت خدا در دروازه اونها ببینم. یا الله به تو پناه میبرم. من شر ما خلق، از شر تمام آنچه که آفریدی. از جمله چی هست؟ قانون غیر اسلامی، نظام غیر اسلامی و سجده کردن به غیر الله. و من شر غاسق اذا وقب، آنچه که غیر اسلام است چنان بد است. و من شر غاسق، و از شر هر موجود مزاحمه، هر موجود تاریکی که اذا وقب، وقتی که تاریکی خود را بگستراند. بنان اسلام را که برداری، در حقیقت تاریکی است. اگر نافذش غیر الله شود، نظام غیر الله شود، در حقیقت قانون غیر الله و این تاریکی بر دنیا سایه می افکند. بنان به مسلمان این زیبنده است که و من شر غاسق، یا الله از هر موجود مزاحمه، تاریکی که اذا وقب، انگامی که تاریکی خود را بگستراند، تاریکی خود را بر نظام و به انسان و به این جامعه انسانی تیت بکند، یا الله از این تاریکی به تو پناه میبرم. دیگه تو بر من توفیق عنایت بکن که این ارزش ها را در خود نگاه بکنم و زیر چتر و روشنی دین زندگی بکنم. و شر هر موجود مزاحمی که انگامی که اذا وقب وارد شود. یک نکته دیگر بگیریم، اذا وقب، وقتی که وارد می شود، این دین بسیار کامل شامل ابدی است. پس آنچه که از بیرون وارد می شود، یا الله از او پناه می گیرم، یا الله از او برات پناه می گیرم. زیرا از شر تاریکی که چون داخل شود، این تاریکی دو تاریکی است. یک تاریکی است که در دین چیز را جور بکنی، بدعت گذاری بکنی، این هم تاریکی است، یا الله به تو پناه می گیرم. مسلمان اصلا به دینی که الله برم کامل رای کرده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این دینی که پورش را به این باید اکتفا نکنم، از خود دری چخ بکنم، از خود دری زیاد بکنم، یا از این دین کم بکنم، یا الله از این بدعت به تو پناه می گیرم. اذا وقت یا ای که کاملا این را دور بکنم، نظام دیگر را به عوض نظام دین جای بتون، یا الله از او بر پناه می گیرم. چی رقم می شود؟ اگر کسی بگوید که آیا می شود که در دین کسی زیاد بکند؟ آیا می شود که دین را کسی برچیند و چیزی دیگر را داخل بکند؟ راه را برش پیدا می کند. او راه چی است؟ از زنان ساحره استفاده می کند. اولین وسیله‌ای که مسلمانان را کنار می زند، اولین وسیله‌ای که مسلمانان را سرزو بدبخت می کند. از این خاطر است که وقتی که ایران را مسلمانان فتح می کند، بعد از او باز قوت‌های کفریشان عقب رفتند، نتانستند در مقابل مجاهدین مقاومت بکنند. پادشاه وقت میگه میگه زنان لچ را، زنان لچ را به پیش روی مسلمان ها ببرید. بعد از او باز که بردن، مسلمان ها به توسط از او بدبخت میشه و گمراه میشه، خود به خود خداوند مطمئن نصرت را از پیش میگیرد. این کار کردن آلی هم عین گفه است. ما از شر تاریکی الله به تو پناه میبریم. بزرگترین شر تاریکی چیست؟ که وسیله انحراف یک انسان، این وسیله انحراف یک مؤمن همان زنان فاحشه ای هستند. اونا رو میبینی که عکسایش در اجا قائم میکنه، اعلانات توسط از اونها میدهد، افلام مبتذل شوارد میکنه، اختلاط را در دفاتر و در هر جا ایجاد میکنه. این کلش به خاطر چی؟ تا که معنویت تزائل بکنه، تا که ارزش تا از بین ببرد. بنان در این هم الله چی میگه؟ و من شر النفاثات، و شر آنهایی که در گریه ها میدمن، از شر زنان ساحره. این سحر به معنی چی است؟ سحر در اصل انسان را از مسیر اصلی کنار زدن. درست چیزی را نمیبینی، درست شر را مشخص نمیکنی، انسان را اغفال میکند. بنان وقتی که این زد خبر قوی بینی، بعد از او از اهداف اصلیت که همان عدل است، انصاف است، از او باز کنار میری. بعد به شخصیت انسان میشود. از این خاطر که زنان ساحره یک تعبیر بگیریم، و من شر النفاثات، و از شر هر آنچی که انسان را کنار بزند، هر شیی که مزاحم بوده باشد و بد بوده باشد. و من شر حاسد اذا حسد، و شر هر موجودی هنگامی که حسد میورزد. چرا دیگر تاریکی خود را بر روشنی اسلام میارد؟ چرا از هر وسیله انحرافی، از هر وسیله انحرافی، در رأسش از زنا و از لباس از اونها، از جان پاک از اونها، از لطائف از اونها، از استعداد از اونها برای انحراف استفاده میکند؟ به خاطری که دیگرها با ما حسد میکنند. اذا حسد، حسد با چی میکند؟ امروز در دنیا عزیزا، نه یهودیت، نه بودایت، نه مسیحیت، نه زردشت، نه هیچ دینی، نه سوسیالیزم، نه ممی نظام پوشالی دموکراسی، هیچ کدامش نمیتونه برای جامعه انسانی نظام را من حیث یک نظامی که در اوجا عدل باشد، انصاف بوده باشد، عزت بوده باشد، برای مردم معرفی بکند. همه صاحبای دین از تطبیق ارزش‌های دینشان مایوس شدند. اونا نمیتونه. از این خاطر مسیحیت نظام را به دموکراسی الا کرد، به خاطر که نتانست. اونا نتانستن که نظام بسازد. از این خاطر مجبور میشن، زیرا این دینشان مانع پیشرفتشان شده بود، دینشان مایه ذلتشان شده بود. از این خاطر دین را در کلیسا محصور کردند. از این واسه که یگانه دینی که با صراحت میگد که من توانایی تطبیقی دارم، من نظام میسازم، من رابطه یک انسان را با خودش، با جامعهش و با اللهش تنظیم میبخشم، از این خاطر دیگر را حسد میکنند. از این خاطر میخواد که عین قانون را با اسلام هم تطبیق بکند. و دیش میگه و من شر حاسد اذا حسد، و از شر هر حسودی که هنگام حسد میکنه. حسد با چی میکنه؟ حسد با قانون کامل، شامل، ابدی و الهی تو میکند. از این پناه بگیر. دوم چی؟ حسد در استعدادها با تو میکند. الله جل جلاله به مسلمان استعدادهای عجیبی دادند، علم عجیبی دادند. شما وقتی که داخل شوید، امروز هم در پوانتون اروپا برید، مزامین سخت سختش هم مسلمان ها تدریس میکنه. پروفیسرهای اصلی مزامین امو سخترین کیمیا و فیزیک و یایش ببینی که مسلمان ها هستن. حتی در بخش اتمش ببینی، سیستم اتمیش هم مسلمان ها تحلیل میکنه و استازایشان اینا هستن. از این خاطر حسد میکنه که چی رقم طایفه ای هسته که بهترین استعدادها در میانی از اونها هست. از این حسد یا الله به تو پناه میگیرم. یا نکته دیگری که حسد میکنه از طرف زیربنا، زیربنایی که اسلام مسلمان ها داره، سرزمینی که مسلمان ها داره، هر جایی که مسلمان است، در حقیقت در اوجا بهترین معادن در اوجا وجود دارد، نفت در اوجا وجود دارد، طلا در اوجا وجود دارد، گازات در اوجا وجود دارد. دشمن با تو حسد میکنه. همیشه مورد عزیز که این نعمت ها را از تو بگیرد، این استعداد ها را از تو بگیرد. و من شر حاسد اذا حسد. از طرف فامیل ببینی، الله جل جلاله به شما داده، مسلمان است که مادر را میشناسد، پدر را میشناسد، خانه دارد، در اوجا با تمام آبرو و عزت زندگی میکند و گوهر دینیش را و گوهر انسانیش را. بنابراین وقتی که تو میبینی دیگران فامیل ندارند، دیگرا به نام پدر و مادر و برادر نشست ندارند، دیگرا نسب خود را از دست دادن، دیگرا حرامی ها دارن در خانهش، در نظامش بیش از 40 میلیون حرامی در آمریکا وجود دارد که نه پدرش معلوم است نه مادرش معلوم است. ولی تو در خانه میبینی چی داری؟ تو پدری داری، تو خواهری داری، تو ماما و کاکای داری، عزت است که الله برای تو داده. از این خاطر دیگرا حسد میکند. و من شر حاسد اذا حسد و شر هر موجود مزاحم و هر حسودی اندامی که حسد میورزد. و این حسد است که اولین گناه است که در آسمان هم صورت گرفت. شیطان حسد کرد، الله جل جلاله بدبختش کرد و نفرین برش داد. در دنیا ببینید که فرزندای حضرت آدم علیه السلام یکی بر دیگر حسد میکنه، قابل و حابیل. چی شد؟ بدبخت شد کسی که حسد کرد. معنی چی میگه؟ آنانی که با تو حسد میکند، با دینت حسد میکند، مانند شیطان نفرین سرش میشود، مانند شیطان ذلیل میشود، مانند شیطان سقوط میکند. ایمان داشته باش، وقتی که تو خدا به الله بسپاری، تو نوکر نشوی، تو بدبخت نشوی، تو مزدور نشوی، الله جل جلاله عزتت میدهد. در اینجا میبینیم که به الله خود را سپردیم، با او اللهی که شکافنده صبح بود، از تمام بدی ها، از شر تمام موجودات شریر به الله خود را سپردیم.